राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम संसार है, ये दिखता है ना, संसार है तो दोनों में विरोध है। संसार है तो संसार और है में विरोध है। संसार है नहीं, संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी। संसार शब्द का अर्थ ये होता है अच्छी तरह से जाने वाला, जगत जाने वाला निरंतर जा रहा है, एक क्षण भी संसार स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी कभी, हरदम जा रहा है। फिर जो है दिखता है ये है परमात्मा है, वो है परमात्मा दिखता संसार में है। इस वास्ते परमात्मा है और संसार नहीं है, इसी को ही कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं, असत मानो संसार जो परिवर्तनशील है उसका भाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव है नहीं। और ना भावो विद्यते सतः, सद्वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। इसमें एक ध्यान देने की बात है, आप लोग ख्याल करो, जो नाशवान को देखता है ना, हर समय ये नाश हो रहा है ऐसा दिखने लग जाए आपको कि हरदम नाश की तरफ जा रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये नाश की तरफ न जाता हो। ठीक ये अनुभव होने से आपकी स्थिति अविनाशी में हो जाती है। ये मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। आप चलते हुए को देखते हो तो आप निश्चल हो गए, ये निरंतर जा रहा है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है आदि, ये और संसार समष्टि सब विनाश की तरफ जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। ये जब ज्ञान होता है तब आप अपने आप स्थिरता में हैं। आप क्योंकि रास्ते पर कोई आदमी खड़ा है दरवाजे पर और ये गया, फिर दूसरा गया, तीसरा, चार, पांच, छह, दस आदमी चले गए, तो दसों चले गए जानने वालों में से सब आदमी नहीं जानते कितने गए, परंतु जाने वालों को सबको देखने वाला जाने वाला नहीं है। ऐसे संसार में ये स्वर्ग, भर्ति, पाताल, त्रिलोकी, चौदह भवन, सब संसार जीव जंतु मात्र जितने शरीर जा रहे हैं, निरंतर मृत्यु में जा रहे हैं हरदम, ऐसा आपको अनुभव हो तो आपकी स्थिति स्थायी में है, स्वरूप में है। मैंने कई बार कहा है कि नदी के किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे, उनमें एक बोला कि देखो नदी बह रही है, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, जा रहा है। तो संत बोले कि नदी बह रही है, ऐसे इस पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, पुल पर आदमी बह रहे हैं, ऐसे कहकर बोले ये पुल भी बह रहा है। तुम्हें पुल कहाँ बहता है, हम तो बरसों से देखते हैं यहाँ ये पुल नहीं, पुल भी बह रहा है। ये भी बहरा है, ये तो हम समझे नहीं। पुर तो यहाँ का यहाँ ही है, जब तो यहाँ का यहाँ नहीं रहता, पुल में तो ऊपर आदमी चलते वहां नहीं रहते, जा रहे हैं इधर जा इधर जा। तो पूछा कि पुल जिस दिन बना था उतना आज नया है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो पुलान होकर बिखर जाए ना एक दिन, तो ये बिखरने की तरफ जा रहा है ना, ऐसे सब अभाव में जा रहा है। मात्र संसार प्रकृति, प्रकृति का कार्य सब जा रहा है। नहीं कश्चित क्षण भी जादू तिष्ठत्य कर्म कर, क्षण मात्र भी कोई किए बिना नहीं रहता, क्षण मात्र भी प्रत्येक क्षण में जा रहा है, निरंतर जा रहा है, कोई क्षण सारी नहीं जिनमें न जाता हूं। तीन लोग अगर चौदह भगवान जितना कह जाए, और पृथ्वी समुद्र तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा ये सब के सब जा रहे हैं निरंतर, तभी तो प्रलय होगा। तो ये स्वर्ग से प्रलय की तरफ जा रहे हैं, मात्र प्राणी जन्म से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, माँ के पेट में आए तब से लेकर सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जितने दिन बीत रहे हैं उतने मर रहे हैं। हम लोगों ये शरीर जितने वर्षों का हो गया है, मनुष्य लोग जन्म कांठ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि इतना वर्ष हम जी गए, बिल्कुल उल्टी बात है, इतना दिन मर गए। जितने पर जिन भाई को आ गए हैं उतने वर्ष वो मर गया, मन जीने में कमी हो गई, मृत्यु नजीक आ गई। जन्म के समय जितनी मृत्यु दूर थी वो पांच वर्ष का हो गया, तो पांच वर्ष उसके पास में होता गई। बीस वर्ष हुआ तो बीस वर्ष मृत्यु थी दूर, वो नजीक आ गई बीस वर्ष। पचास वर्ष का हो गया तो पचास वर्ष मृत्यु के और अपने में दूरी थी, वो पचास वर्ष कमी हो गई, मौत नजीक आ गई। प्रत्येक क्षण मृत्यु नजीक आ रही है। जिस क्षण को कोई नहीं चाहते, मृत्यु को कोई नहीं चाहता, वो मृत्यु प्रत्येक क्षण में हमारे नजीक आ रही है। और शरीर को मरना नहीं चाहते, वो शरीर निरंतर मर रहा है। तो मनुष्य वो अपना सावधान होकर अपना काम कर दो भाई। जैसे चातुर्मास में यहाँ आएंगे, चातुर्मास होगा सत्संग होगा, अब सत्संग हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं मिट रहा है, ये मिट रहा है, एक चौथाई भाग तो जा रहा जा बिछड़ा गया, कमी हो रही है कमी। सत्संग के दिन जितने थे उनमें से जितने दिन जा रहे हैं उतने उसमें कमी होते होते एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से मात्र संसार निरंतर जा रहा है प्रलय की तरफ, और प्रलय स्वर्ग महाप्रलय की तरफ अभाव की तरफ संसार जा रहा है। तो नाशते नाशतो विद्यते भावा, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ये जो संसार है मात्र उसका भाव विद्यमान नहीं है। परंतु इसमें रहने वाला जो आत्मा है, संसार में रहने वाला परमात्मा है, इसका अभाव नहीं होता। ना अभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान है ही नहीं, अभाव है, वो है ही है और ये नहीं है। है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो परिगत देखिए, है सो दिखे ना है। ये दिखता है जितना तो ये नहीं में जा रहा है निरंतर, है सो दिखे ना हो, दिखता नहीं है इंद्रियां से, अंतर से दिखता नहीं है, विचार से दिखेगा, वो तो है और ये नहीं है। अब जो वो है अपना होनापन अपने को दिखता है, वो अपना को होनापन दिखता है तो संसार को सत्य मान करके संग्रह और सुख की इच्छा करता है, ये गलती करता है। इसी से बड़ी अंधेरी आती है। संसार के संबंध से सुख लेना और वस्तु रूपये पास संग्रह करना, ये असली अंधेरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई खाना पीना आराम करना भी न करे और चीज वस्तु भी घर में न रखे, ये अर्थ नहीं इसका। ऐसा आरामी सुख की तर्व वृत्ति ले सुख भोगने में लगना और पदार्थ और रुपयों की तरफ वृत्ति लगाकर इनका संग्रह करना, ये जो चाहना संग्रह की सुख भोग की, ये गलती है। पदार्थ के लिए गलती नहीं है, खाना पीना के लिए गलती नहीं है, पर सुख और संग्रह में जो आसक्ति है, प्रियता है, ये गलती हो रही है। तो भाई इस लोगों से कहना है सावधान रहे। शरीर के द्वारा भी खटकर दूसरों की सेवा करो, क्यों शरीर तो चला जाएगा, जितना दिन है इतना दिन तो है, चला जाएगा। इस बात से जितने हैं तब तक इससे सेवा करके लाभ ले लो। जैसे किसी ने 3 दिन के लिए मोटर दी कि 3 दिन आपको मोटर देते हैं, ड्राइवर हमारा है, तेल भी हमारा है और मुसाफरी तुम्हें करती कर लो। अब उसको खड़ी रख करके सजाता है, चंदन चढ़ाता है, कपड़े उड़ाता है तो मुर्गी कह रहा है क्या कर रहा है कि 3 दिन मोटर हमारी है और 3 दिन तो मोटर से मुसाफरी कर लो भाई, अगर तुम्हारी हो जाए तो दूसरे पड़ोसों कह दो, प्रेमियों को मित्रों को कह दो कि भाई मोटर खड़ी है, 3 दिन हमारी है, 3 दिन के पैसे लग गए हैं, तेल के पैसे भी लग गए, ड्राइवर के पैसे लग गए, मोटर के पैसे लग गए, 3 दिन खर्च इनमें काम कर लो अपना, 3 दिन के भीतर भीतर। ऐसे ही ये शरीर है, ये मोटर मिली है, इसका किराया लग गया है, बड़े भाग्यमान उस तनु पावा, जो कर्मों का फल है शरीर, वो खर्चा वो दाम तो लग गए हैं। अब इसको आराम देना है, घाटे में जाना है, इस बार से इनके द्वारा सेवा ले लो, अच्छा काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ऐसे वस्तुओं के द्वारा सेवा कर सुख पहुंचाओ। मारवाड़ी कहावत आती है, दीनों खायो सोई उबयो दीनों सोई साथ, जसमत धड़पड़ानिया माल बेड़ाने हाथ, जितना खाया सो गया ले लिया काम में जितना तो बच गया और दीना वो साथ हो गया, अंदर जो साफ अपना कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल एक कौड़ी विषय अपनी नहीं है, अपनी कौड़ी एक नहीं पास में कुछ नहीं। इस वास्ते अपना निर्वाह करना और भगवान का भजन करना, सेवा करना, शरीर में स्वाद सोखी नहीं, निर्वाह मात, क्योंकि निर्वाह नहीं लेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे तो सेवा नहीं होगी। इस वजह से जो खाना पीना ओढ़ना पहनना आराम देना है वो सेवा के लिए देना है, आराम के लिए नहीं, आराम दृष्टि से कोई भोग भोगना नहीं है, ये सेवा कर सके इसके लिए ये करना है, इसकी सेवा करना है। तो भोजन करना, जल पीना, कपड़ा देना और सुहा देना, मका लेना, ये निर्वाह मात्र के लिए, जिससे कि हम सेवा कर सके, न कि सुख भोग लेने के लिए, सुख लेने के लिए आराम लेने के लिए, सुख भोग के लिए समय, ये बहुत खतरनाक है। पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और वर्तमान में आदत खराब होती है, जितना जितना सुख भोगेंगे उतनी आदत खराब होगी और पुराने पुण्य नष्ट होंगे। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचो, भोगों से भी बचो, आराम भोग दृष्टि नहीं, निर्वाह दृष्टि, भोजन भी निर्वाह दृष्टि से, जल भी निर्वाह दृष्टि से, कपड़ा भी निर्वाह दृष्टि से, सोना और मकान ये भी निर्वाह दृष्टि से, जिससे जीता रह सके इतने, अधिक नहीं है। शास्त्र में तो आ गया धर्मार्थम यस्य वित्तया, जिसके धन कमाना धर्म के लिए, भाई धन इकट्ठा करो दान पुण्य धर्म करेंगे, वो भी वरुण तस नहीं रहता, वो भी कमाने की जरूरत नहीं। जैसे वो नाली में गंदगी पड़ी है, कीचड़ पड़ा है, और अपना कपड़ा लेकर उसमें क्या करते होंगे, हमारे घर कल चलती है नाल है, कल लगी वो धो लेंगे, तो धोले वो तो लगते ही क्यों का था। इस वास्ते धर्म के लिए भी संग्रह करने की जरूरत नहीं, संग्रह हो जाए उसका उपयोग करो और काम करो, खटो, परिश्रम करो, दुकानदारी करो, खेती करो, गौवा रखो, दुकानदारी करो, चाहे नौकरी करो, दलाली करो, व्यापार करो, उसमें आ जाए उसको भी लगाना है, नहीं आ जाए तो ठीक है, कर्तव्य कर्म करना है अपना। तो ये सब है सेवा करने के लिए। जिस तरह से अधिक मास होता है तो हमारी माताएं क्या करती थी कि 30 चीज इकट्ठी करती, 30 दिन है अधिक मास का, तो 30 दिन इकट्ठी कर, 30 चीजें इकट्ठी कर ली। ये अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात के दिन देनी है, देने के लिए है भाई। इस तरह से आप संग्रह करो तो दूसरों को उपकार करने के लिए है, ये पहले से करो, और मौका आने पर लगा दो। ऐसे उद्देश्य किए हुए भी आदमी भूल जाते हैं, भगत पर मौके पर लगा नहीं सकते, और मौका सूख जाता है, समय चूक पूरी कापरता में, जब मौका हो जाए तुम कर दो। इसमें एक बड़ी गड़बड़ी होती है, कोई आदमी भूखा है, किसी को दूसरा अन्न दे रहा है तो सुन ले ठीक है मत चली, वो देगा हमारा खर्च नहीं हुआ, बहुत खराब चीज है। हमारे को भाग्य मिलना चाहिए, हम सेवा करने, सेवा लेनी चाहिए अपने, सेवा करने का जिसका भाव होगा वो सेवा जानकर करेगा। जैसे कोई नफा चाहता है तो हम दुकानदार नफा कर लिया अपने न करे, ऐसा करते हैं, उस नफा कर ही लिया है अपने, क्या है अपने नहीं करे, ऐसा नहीं करते ना, उसने कर लिया क्या अपने करना है। इस तरह से दान पुण्य में कभी आप दूध उठा जाए वे दे दे कर दो तो ठीक अच्छा हुआ, ये बड़ी खराब वृत्ति है, ये बड़े भारी लाभ से वंचित रहना है। उसने किया तो उसको लाभ हुआ, हमारे क्या लाभ हुआ, हमारे को मौका मिले किस तरह से, हमारे को मौका मिले किस तरह से, हमारे मौका मिले। पहले पुराने जमाने की एक बात हमने सुनी है, किसी के यहाँ ब्याह होता भी, अमुक के लड़की का ब्याह है तो लड़की के ब्याह में चीजें लानी पड़ती है, बड़े बड़े बर्तन लाने पड़ते हैं, थाली बार कई चीजें लानी पड़ती है, घर में इतनी है नहीं, ब्याह में चाहिए जा रही तो लानी पड़ती है। तो पहले लोग ध्यान देकर सुना, लोग निगाह रखते थे अमुक कन्या का ब्याह है तो जाकर के देखो भाई चीज लेना हमारे यहाँ से लेना, हमारे यहाँ थाली है, लोटा है, बड़े बड़े बर्तन है, बिछौना है, पथरना है, सजाई है, हमारे बहुत है, तो आप मैं पहले कहता हूँ हमारा लेना, वो निमंत्रण पहले देते थे। दूसरा आदमी फिर गए तो कैसे अमुक ने कह दिया तो मन में दुख होता गया, चली हाथ से बात चली गई, अपने गलती करी देरी लग गई, नहीं तो हमारी चीज काम आ जाती। तो चीज काम आ जाए दूसरे के ये भाव रखना, इसे अंत में शुद्ध होगा। तो पहले जागर कह देते थे, पीछे समय गिरा तो वो जाकर किसी आदमी में कहते हमारी चीज चाहिए तो वो बड़े उत्साह से देता, निहाल हो गए, पहले आकर देते फिर मांगने पर देते। फिर गिरा समय तो मांगने पर भी बड़ी कृपणता है, सो थोड़ा दे दे, थोड़ा ले जाए, सब चीज नहीं खबर खराब हो जाती, थोड़ी चीज ले जाए, मांगने का अवैध आने पर जाने। इसके बाद घर पर कोई जबरदस्ती आ जाए ले जाएंगे तो सतयुग दान देत घर बैठे, त्रेता घरे ही बुलाए के, तो वापस दान देत घर आए, सतयुग वापस त्रेता घरे ही बुलाए के और कर्जो काम कराए के। सतयुग दान देत घर बैठे, द्वापर घरे बुलाए के, त्रापर त्रेता दान देते घर आए, आ गया तो वहां पर और कल जो काम कराए गए, पंडित जी आप नहीं आए, हमारे लड़की भी आप नहीं आया, काम नहीं किया, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर दान देंगे। दान देकर जो काम कराते हैं, दाम तो थोड़ा लगे, काम ज्यादा कराना है, और मजदूरी करें काम ज्यादा लगेगा पैसा, करा ले दैनिक जीवन काम चल जाएगा। तो ये अंतःकरण को अशुद्ध करना है, ऐसे ख्याल रखो, हर समय हमारे द्वारा सेवा बढ़ जाए वो हमारे व्यापार बढ़िया हो गया, इतना मुनाफा हो गया, और सेवा नहीं बनी, वंचित रह गए, वो हमारे घाटा लग गया, इतनी कमी आ गई, और वहां सेवा ले ली। चंदे चिट्ठे के लिए आवे तो टाइम टोल कर देते है नहीं, घर पर नहीं है, बाहर नहीं है, चल दिया किसी ने, अब बैठे अचानक आ जाओ, क्या करें, कहाँ जाऊ, छिपे कहा, देना पड़ता इतना नहीं, वो कह दे ना इतना तो आपको तो 100 रुपया हो, इतना नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो। इसी केस में शेर जी के मैं देगा एक दिन संभव करता था लेने का संदा, तो कहते इतना हमारा शरीर नहीं, इतना नहीं, 100 गए 50 हो दे, तो वो कहते 100 दे 50 देना चाहते उसे थोड़ा लेना, थोड़ा लेने से देने वाले के मन में देने की उम्मीद रहती है, वो देने का जो उत्साह रहता है वो कल्याण करता है, प्रति थोड़ी का देने करते हैं, देने का भाव, तो वो थोड़ा लेने से देने का भाव ज्यादा रहता है, तो वो बढ़िया चीज होती है, उत्तम चीज होती है, और देते ले ले तो साधारण होता है, देवे थोड़ा ले ज्यादा तो तामसी हो जाता है, बढ़िया चीज नहीं रहती। इस वास्ते अपने शरीर के द्वारा भी सेवा हो जाए, वस्तुओं के द्वारा भी सुख पहुंच जाए, आराम पहुंच जाए, तो सेवा बन जाए, तो अपने समझना चाहो भाग्य भगवान की बड़ी कृपा हो गई, हमारी वस्तु और हमारा समय शरीर दूसरों की सेवा में लग गया, बहुत अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण।